Edin. Allah Teala'yı çokça zikretmek ancak mukayyet diye ifade edilen zikirleri bilmekle olur. Yani mukayyet zikirler işte yeni elbise giyerken değil mi? Gece uykuya yatmadan önce yatarken gündüz uykudan sabah namazından önce yahut da sabah namazına kalkarken neler söylenir? Bu zikirleri bilirsek, bu zikirleri söylersek Allah Teala'nın ey iman edenler Allah Teala'yı çokça zikredin. Emrini, buyruğunu ne yapmış oluruz? Yerine getirmiş oluruz. Yüce Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Ali İmran suresinde İnne fî halkis semâvâti vel ardi ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Allah Teala buyuruyor ki yeryüzünün yaratılışında, gökyüzünün yaratılışında, yeryüzünün yaratılışında, gece ve gündüzün peşi peşine ardı ardına gelmesinde ne vardır? Le âyâtin. Apaçık ayetler vardır. Allah Teala'nın yeryüzüne bıraktığı nişaneler bunlar. Her gün tekrarlanıyor. Her gün görüyoruz ama belli bir süre sonra bu artık bizim için mutat bir hale, normal bir hale geliyor. Halbuki Allah Teala'nın yeryüzüne bıraktığı çok büyük mucize bunlar. Bakıyorsunuz 4 saat önce bugün her taraf apaydınlıktı değil mi? Arabaların farları yanmıyordu, dükkanların ışıkları yanmıyordu. Hiç kimse ışığa ihtiyaç duymuyordu. Ama akşam ezanı okunduktan sonra bir bakıyorsunuz ki her tarafı ne basıyor? Bir karanlık basıyor. Var olan o ışık, o aydınlık öyle bir aydınlık ki o aydınlığı bizler ne jeneratör kullanarak, ne elektrik kullanarak, ne bir güç kullanarak elde ediyoruz. Bakıyoruz ki güneş sabahtan doğuyor. Yeryüzü böyle parıl parıl. Apaydınlık değil mi? Bakıyoruz akşam ezanı okunurken ortalık kararmaya başlıyor, kararıyor. Güneş batıyor, kapkaranlık oluyor. Allah Teala diyor ki bunlarda çok büyük ayetler var. Çok büyük mucizeler var. Kimler için? Li'ulil elbab. Akıl sahipleri için. Yani akleden, düşünen, tefekkür eden, hayvan gibi yaşamayanlar için. Tam açıkçası yani. Bugün birçok insanın, sokakta yaşayan insanın yaşadığı şekilde yaşamayanlar için. Yani bugün insanlar günlerini şaşırmış, geceyi gündüzü şaşırmış değil mi? Yani hayatını şaşırmış. Yolunu şaşırmış. Hiçbir şeyin farkında değil. Ve sadece sokaktaki insanlar değil maalesef bugün dindar insanlar, Müslüman insanlar da öyle bir hale gelmiş durumda ki dünya her geçen gün insanları ne yapıyor? Kendi içine böyle çekiyor. Yani bizler daha önceden ilim talep etmek için uzak diyarlara göç edip giderken bugün artık öyle ilim talep etme olanakları gerçekleşti ki bakın işte biz burada 10 gündür ne yapıyoruz? Kuvvetlen hocamız geldi. Bizim ayağımıza geldi burada. Arapça ders veriyor. Ama kaç kişi katılıyor? Neden? Çünkü insanlar gaflet içinde. İnsanlar narın yakini ahiretlerinde öbür dünyada amellerine olacak amellerine bu dünyada ilim talep etmeye olan ihtiyaçlarını ihtiyaç olarak görmüyorlar. Bugün insanlar, bugünün insanı, dünyevileşen insan evde deterjan bittiği zaman, şeker bittiği zaman, makarna bittiği zaman onu nasıl yine görüyor? Asli bir ihtiyaç. Yani bittiği zaman bir gün evde yağ olmazsa eğer, şeker olmazsa eğer sanki o ev krize girmiş gibi akşam eğer evin erkeği eve geldiğinde kendisine söylenmesine rağmen şeker getirmesi, yağ getirmesi söylenmesine rağmen getirmediyse, unuttuysa sanki o evde o akşam ne var? Kriz var. Olağanüstü bir durum var. Nasıl olur da unutulur. Ama insanlar Rablerini her gün anmayı unutuyorlar. İlim talep etmiyorlar. Bir gaflet var. Bu gaflet öyle bir gaflet ki her geçen gün derinleşiyor. Her geçen gün bu gaflet derinleşiyor. Kalpler kasvetleşiyor. Yani şeytan oyununu öyle kurmuş ki insanlar evlerinde rahat, insanlar evlerinde çocuklarıyla, çocuklarıyla beraber bir arada olalım adına evlerinde bulunuyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki öyle bir hale gelmiş ki aileler oturup televizyonun karşısına geçmişler, televizyon seyrediyorlar. Evde huzur yok. Kadınla koca arasında bir huzur yok. Çocuklar almış başını gitmiş, zapt edilemiyor, başka bir yola çıkmış. Yani Belki de birçok ilim meclislerine sırf hanımla birlikte olayım, sırf çoluk çocukla birlikte olayım diye gelmeyen, ancak evde kaldığı zamanda da bu saadeti yakalamayan birçok insan var. Evde hanımla hırgür, çocuklar laf dinlemezler, sabah namazına kalkamaz. Yani battıkça insan ne yapıyor? Batmaya devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Onlar ki, o akıl sahipleri kimlerdir? Bu gecenin, gündüzün farkına varan, yeryüzünün azametine bakıp, gökyüzünün azametine bakıp, yaratıcısını, Rabbini hatırlayan, ona ibadet konusunda hırsı olan kimseler. Bunlar ki, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا Onlar Allah-u Teala'yı ne yaparlar? Anarlar, yani zikrederler. Nasıl? Kıyamen, ayaktayken, ve ku'uden, oturarak, ve ala cunubihim, yanlarında yatarak. Yani her halde ne var bunların? Zikir var. Her hallerinde ne var? Zikir var. Bu sebeple arkadaşlar, yani mukayyet zikirleri bilmemiz gerekiyor. Mukayyet zikirleri bilmemiz, çoluğumuza, çocuğumuza öğretmemiz gerekiyor. Bugün, yani birçok insana bakıyorum, tuvalete girerken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği, okuduğu duayı bilmeyen birçok insan var. Yahut kendisi biliyor ama oturmuş evde hanımına, çoluğuna, çocuğuna öğretmemiş. Yani tuvalete girerken ne okunur? Allahümme inni a'udu bike minel khubsi vel khaba'ith. Değil mi? Ama bu duayı o deminden dedik ya, şeker ihtiyacı, yağ ihtiyacı, perde ihtiyacı, buzdolabı ihtiyacı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, o eskidi, bunu getir, bunu götür. Faturayı öde, onu yenile, o gelecek, bugün bu gidecek derken, insanın tuvalete girerken bile okuması gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği duayı evin halkı bilmez olmuş. Bu halde yaşanıyor. Yani bu ailemiz, biz bu ailemizden sorumluyuz. Ahirette Allah-u Teala bizleri ne yapacak? Bundan hesaba çekecek. Biz öğrendiklerimizi ne yapmak zorundayız? Çoluğumuza, çocuğumuza da öğretmek zorundayız. Evet. Evet, Kasım. Kasım ezberlememiş. Evet, ya Velid. Elhamdülillahillezî. Allahümme lekelhamdu entellezî kesevteni. Allahümme lekelhamdu entellezî kesevteni. Es'eluke. Es'eluke. Hayrahu. Hayrahu. Ve hayr ma sana'a lehu. Ve hayr ma suni'a lehu. Ve a'udu bike min şerrihi ve şerri ma suni'a lehu. Tamam. Az bir şey Arapça bildiğin zaman ne oluyor aslında? Öğrenebiliyorsun. Evet Ömer. Evet başka ezberleyen Mehmet. Allahümme lekelhamdu ente. Entellezî. Entellezî kesevteni. Entellezî kesevteni. Es'eluke hayra ma suni'a lehu. Es'eluke hayrahu ve hayra ma suni'a lehu. Es'eluke hayra ma... Es'eluke hayrahu ve hayra ma suni'a lehu. Evet, Hüsnü'l Müslim'de bu var. Allahümme lekel hamdu ente. Evet, ente ellezi yok. Ente kesevteni. Ente kesevteni. Evet, başka? Okuyacak sen. Okuyor musun? Bu yapana da söylüyor sanki. Yok, onun yapılış gayesinin şer olmasından. Yani şimdi biz mesela yaparken bunu niyetleneceğiz mi mesela? Hayır, yok. Yaparken değil. Giyerken. Evet. Başka sen evet Şakir. Allahumme lekel hamdu ente kesevtenihi es'eluke min hayrihi ve hayra ma sun'a lehu ve a'udu bike min şerrihi ve şerri ma sun'a lehu. Evet. Yasin de ezberlememiş. Evet. Ezberlemeyen ne yapmış oldu? Büyük bir hayrı kaçırmış oldu. Ezberleyen kendisini ezberliyor. Burada bizim istifade edeceğimiz pek bir şey yok. Ezberleyen Allah'ın izniyle ne yapmış olur? İstifade eder. Yani insan arkadaşlar bu dünya hayatında bakacak. Allah-u Teala onu nereden yakalamış? Şeytan onu neresinden yakalamış? Yani insanın yakalanacağı birçok şey var. Saha var, birçok alan var. Yani bakıyorsunuz kimi zaman masiyet, günahlarla yakalıyor. Kimi zaman riya ile yakalıyor. Kimi zaman aşırı dünya sevgisiyle yakalıyor insanı. dışarıdan bakan insanlara çok garip gelse de o adamın kendi dünyasında o yaptığı hareketler, yaptığı işler çok normal gibi geliyor. Onun için tuzağa düşmemek lazım. Şeytanın vesvesesine kapılmamak lazım. Hayır üzere olmak istiyorsak ilim üzerine olacağız, amel üzerine olacağız. Gayret sarf edeceğiz. Yani ilmi yaşamak zorundayız. Yaşarsak selef ilmini yaşayan kişilere alim dermiş. Yani ezberleyen ama bilen ama onunla amel etmeyenlere alim demezmiş. İlmimizi öğreteceğimiz en önemli, en yakın kimseler ise yanı başımızdaki hanımımız ve çoluk çocuğumuz. Evet, Kitab-ı Adab-ı Nevm. Kitab-ı Adab-ı Nevm. Uyku adabı. Bu din öyle bir din ki arkadaşlar, bizleri böyle kendi halimize başıboş bırakmış bir din değil. Yani tuvalete girerken, çıkarken, yatarken, yatmadan önce ne okuyacağımız, ne söyleyeceğimiz, nasıl yatacağımız, bunların hepsini bizlere bu din beyan etmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abese" sizler, bizlerin sizleri başıboş yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Böyle. Hiçbir sorumluluk yok, hiçbir gaye yok. Bütün sorumluluk, gaye ve hedefler dünyevi koşuşturmaca. İşe git, işten gel, akşam alışveriş merkezine git, oradan alışverişini yap, eve gel, yemeğini yat. Bunlar sorumsuzca yaşayan insanların davranışları. Bunun yanında ne olması lazım sadece bu olursa? Sorumsuzca yaşayan insan. Bunun yanında insanın kendine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, ahiretine ayıracağı vakit olması lazım. Bu din her şeyimizi tanzim etmiş, her şeyimizi düzene koymuş. Uykumuz, hayata başlayışımız, ticaretimiz. Aleyküm selam. Değil mi? Her şey bu din ile bir düzene girmiş. Bu din ile bir düzene girmiş. İlim ehli kitapları telif ederken, kitapları kaleme alırken ne yapıyorlar? En başından itibaren en sonuna kadar baktığın zaman bütün hayatı ilgilendiren konular. İşte bunlardan bir tanesi de uyku adabı. Bu kitaptaki, bu bölümdeki ilk başlık Bab-u adabin nevmi vel ittica'i vel ku'udi vel meclisi vel celisi vel ru'ya. Bu babta uyku, uzanmak, oturmak, meclis, oturma meclis biliyorsunuz. Ve insanlarla otururken takınacak tavırlar. Bunlarla ilgili bir edep, adab var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ileride hadisler gelecek. Yani bizim bu oturuşumuz, meclislerdeki oturuşlar, bunları bile ne yapmış? Bizlere öğretmiş. Diyor ki, birisi diyor bir yerden kalktığı zaman tekrardan geri döndüğünde döndüğü yere en hak sahibi olan o kimsedir. Yani başkası gelip otursa bile o gelen kimse ne yapabilir? O kimseyi kaldırabilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor. اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فَفْسَحُوا. Size meclislerde açılın, yer açın dendiğinde ne yapın diyor Allah Teala? فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ. Yer açın, Allah sizin ne yapsın? Yerinizi açsın, genişletsin. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın, bu büyük kitapta bile bizlerin oturma adabını ne yapmış? Düzenlemiş, tertip etmiş. Sizlere diyor, birileri geldiğinde açılın, birilerine yer açın dendiğinde ne yapın diyor Allah Teala? Fefsahu, açılın. Yer ayırın. Kardeşlerinize mekan tahsis edin. Böyle yaparsanız, genişletirseniz Allah Teala sizin meclisleriniz ne yapar? Genişletir. Bu baptaki ilk hadis Bera İbni Azib radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Diyor ki, kâle كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه إذا أوى إلى فراشه فراش yatak. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağı böyle bizim bugünkü üzerinde yatmış olduğumuz yataklar gibi bir yatak değil. Yani aleyhissalatü vesselam'ın hayatı çok sadeydi. Sahabelerin hayatı çok sadeydi. Ve ilim ehli de sürekli bunu tavsiye ediyorlar. Sade yaşamak biraz da böyle, hatırlarsanız geçen haftalarda da söylemiştik. Biraz böyle sert, kaba yaşamak. Narin değil, yumuşak değil. Çünkü bu hayat ne yapıyor? Erkekleri özellikle bozuyor. Bakıyorsun ki adam öyle bir hale gelmiş ki koskoca adam 50 yaşına gelmiş, 55 yaşına gelmiş. Tipine bakıyorsun. Saç tipine bakıyorsun. Kaşların aldırmış. Giydiği pantolona bakıyorsun. Üzerindeki gömleğine bakıyorsun. Sanki kadın gibi olmuş. Sanki kadın gibi olmuş. Yani hayatta biraz şey olması lazım arkadaşlar. Böyle bir sertlik. Çok böyle kibar bir hayat yaşamak insanı Allah'a ibadetler konusunda yardımcı olmuyor. Allah'a ibadetler konusunda yardımcı olmuyor. Şimdi bakın herkesin musluğundan sıcak su akıyor. Eskiden insanlar sıcak su bulacak da abdest alacak. Şimdi sıcak suyla abdest alıyor adam. Ondan sonra hemen banyodan çıkıp öbür odada namazını kılıp camiye gelmeden sabah namazını küt. Hemen uykuya devam. Ama halbuki sert adam, erkek adam, güçlü adam, kuvvetli adam hem bedeniyle hem imanıyla ne yapar? Kalkar, abdestini alır, camiye gider, oturur o safa, namazını kılar, tesbihini çeker. Ondan sonra güneş doğana kadar bekler. Yani sahabeden rivayetler var, sahabenin sözleri olarak. Abdullah bin Mesud'dan rivayet oluyor. Diyor ki sabah namazından sonra uyku gaflettir diyor. Gafillerin uykusudur yani. Ama şimdi öyle bir hayat standardı var ki gece 12, 1 insan yatıyor. Birçok insan bugün sabah namazına kalkmakla mücadele ediyor. Düşünün o hale gelinmiş. Yani sabah namazına erken kalkmak istiyorsan gecenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne yapacaksın? Yaşayacaksın. Ve mücadele edeceksin kendinle. Yani seni uykuya alıkoyan hususlar nelerdir? Sabahleyin senin kalkmanın engeli olan şeyler nelerdir? Bir tane saat yetmiyorsa 2 saat kuracaksın, 3 saat kuracaksın. Baktın kalkamıyorsun diyeceksin ki ya falanca beni telefonla ara, beni uyandır. Ben bak sabah namazlarına kalkamıyorum, camiye gidemiyorum. Değil mi? Yani bugün birçok insanın problemi bu. Sabah namazına gidiyor adam, haldır küldür koştura koştura bir yerlere koşmaya çalışıyor. Otur biraz, güneş doğsun bir yarım saat Allah'ı tesbih et, zikret. Güneş doğsun bir 15-20 dakika bekle, ondan sonra kalk, işrak namazı kıl, duha namazı kıl. Yani hayatını bu şekilde süslemen lazım. Eğer hayatında bunlar yoksa yani bir koşturmaca içinde yaşar yaşar yaşar yaşar durursun. Bir bakmışsın yaşın 60 olmuş. Dersin ya ne zaman 60 yaşına geldik biz? Buradaki birçok insan 60 yaşın yarısından çoğunu tamamlamış durumda. Yani geriye kalan yaşamış olduğundan daha az. Ama bir ciddiyet yok. Yani herkes için söylüyorum bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman اِذَا اَوَا اِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ Ne yapardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sağ tarafına yatardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına yatardı. Sünnet olan da bu arkadaşlar. Sağ tarafa yatmak, sağ tarafa uyumak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına yatar ve şu duayı okurdu. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Allah'ım nefsimi, Allah'ım kendimi ne yapıyorum? Sana teslim ediyorum. Yani uyku öyle bir şey ki bir ölüm. Uyku Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onu ölüm olarak ne yapıyor? Zikrediyor. Uyku bir ölümdür. Allah-u Teala buyuruyor ki huvellezî yetevaffâkum billeyl. Sizleri gece vefat ettiren, sizleri gece vefat ettiren kimdir? Allah. Allah'tır. Ve ya'lemu mâ cerrahtum bin nehâr. Sabah yaptıklarınız ne yapar? Bilir. Yani gece uykunuzu sizi uyutan odur. O yarı ölüm dediğimiz ölümü o verir size. Değil mi? Düşünün. Her şeyiniz yerinde. Akıllı başlı insanlarız. Gecenin bir saatinde bir haller oluyor. Kafamızı kenara çekiyoruz. Değil mi? Kafamızı yastığa koyuyoruz. Hoşur hoşur uyumaya başlıyoruz. Gürül gürül uyumaya başlıyoruz. Aslında çok acizliğin ifadesi değil mi? Yani hiçbir şey hatırlamıyorsun uyku halinde. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Konuşuyorsun, horluyorsun. Değil mi? Bir acizlik. Bu bir ölüm. Aslında her gece ölüyoruz ama kimse bunu düşünmüyor. Sanki uykuya ne olarak bakıyoruz? Vücudumuzun neyi var buna? İhtiyacı var. Her gün 8 saat uyumalıyız. enerji toplamalıyız. Yarınki işe daha güçlü kalkma. Ya sen aslında ölümün provasını yapıyorsun. Sen 7 saat, yani 7 saat desem ki size şurada şu şekilde oturun 7 saat. 2 saat sonra bu azap olmaya başlar sizin için. Ben bir gün 2 sene önce Kuveyt'e gitmiştik. Hadis meclisine katılmıştık. İkindi namazından sonra bir başlıyordu. Ta gece 11'e kadar. Oturuyorsun koltukta. Sadece namaz aralarına çıkıyorsun. Namaz kılıp geri dönüyorsun. İşte hadis kitapları başından sonuna kadar okunuyor. Bir 15-20 gün sürdü. İbn-i Huzeyme'nin kitabını okumuştuk orada. 20 günde. 15 gün, 20 günde. İlk 3 gün, 4 gün bir azap o. O koltuğa oturmak bir azap. İşkence çekiyorsun. Her tarafını ağrımaya başlıyor. Şimdi uykuyu düşünün. 7 saat o yatakta, o yastıkta ne yapıyorsun? Gözlerin kapalı bir şekilde başka bir alemlerde dolaşıyorsun, geziyorsun. Allah Teala sana aslında ölümü tattırıyor. Yani sana diyor ki senin ölümün işte buna benzer bir şey. Ama sabah kalktığımız zaman kaçımız şu duayla kalkıyor? Elhamdülillahillezî ahyâni ba'demâ emâteni ve ileyhi ennuşûr. Bakın elhamdülillah ellezî ahyâni ba'demâ emâteni. Beni öldürdükten sonra, yani uyuttuktan sonra tekrardan dirilten Allah'a hamdolsun. Ve ileyhin nuşur. Gerçek ölüm, gerçek dönüş onadır. Demek ki yani uyku öyle çok kolay bir olay değil aslında. Yani bir nimet. Bizim için bir nimet ayrıca. Bugün şöyle kafanızı kaldırıp herhangi bir hastaneye gitseniz gece binlerce, yüzlerce insanların hastanelerin acil bölümlerine uyuyamadıkları için gittiklerini görürsünüz. Böyle iğnelerle, ilaçlarla, serumlarla uyumaya çalışıyorlar, uyutulmaya çalışıyorlar. Bu da bir musibet. Uyumanın kendisi dedik acizlik. Yani bunu düşünerek insanın ne yapması lazım? Ya kardeşim ben böyle bir mahlukum, böyle bir yaratığım, aciz, zayıf, böyle bir yaratığım. Rabbimin karşısında sıfırım bu manada. Gücüm, kudretim, Rabbimin gücü karşısında, kudreti karşısında sıfır. Benim Rabbimin önünde boyun bükmekten başka, ona ibadet etmekten başka, mağfiret dilemekten başka, ona yalvarmaktan başka hiçbir çıkar yolum yok diye sürekli insanın kendine bunu hatırlatması lazım. İnanın arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi, benim gördüklerimi, benim bildiklerimi bilseydiniz ne yapardınız diyor. Çok ağlar, az gülerdiniz. Yataklarda diyor, hanımlarınızdan ne almazdınız? Zevk almazdınız. Ben de diyorum ki inanın bir insan hayatını sünnete göre tanzim etsin. Hayatını şöyle koşturarak değil de tefekkür ederek, uykusunu tefekkür ederek, kendini, çoluğunu, çocuğunu tefekkür ederek, yeri göğü tefekkür ederek geçirsin. İnan bugün koşturduğu hayattan zevk almayacaktır. Ya ben neyle uğraşıyorum ya? Ne oluyor ya? Bu nedir? Neyin mücadelesindeyim ben diye kendini sorguya çekecektir kesinlikle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağa giriyor. Diyor ki Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk. Allah'ım kendimi, nefsimi sana teslim ediyorum. Ve veccehtu vechi ileyk. Yüzümü sana yönlendiriyorum. Yüzüm, gönlüm, kalbim, her şeyim sanadır. Yani deminki elbise duasında da gördük. Sana gelen bütün minnet, bütün iyilik kimden? Allah'tan. Kalbin, her şeyin Allah-u Teala'ya bağlı olmalı. Bütün hayrın ondan, bütün zararın ondan geldiğini bilmelisin. Yani bu kalpte gerçekleşecek bir ibadet, tevhid. وَجَّهْتُ وَجْهِ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِ اِلَيْكَ Diyorsun ki işimi sana teslim ediyorum. Yani herkesin bir planı var şu anda değil mi? Yarın, öbürsü gün, ondan sonraki gün. Eğer sen bunları Allah-u Teala'ya teslim etmezsen, tabi teslim ederken tedbir alacaksın, ondan sonra tevekkül edeceksin. Yani sebepleri yapacaksın, ondan sonra tevekkül edeceksin. Bunların ötesine geçmeyeceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, işimi sana bırakıyorum. İşimi sana bırakıyorum. Allah-u Teala başarı verirse, başarılı olursun. Dünyanın en zeki adamı ol. Dünyanın en çok paraya sahip olan adamı ol. Bir işte Allah sana muvaffakiyet vermezse, başarı vermezse onu ne yapamazsın? Başaramazsın. Ve elcehtu zahri ileyk. Sırtımı sana yaslıyorum. Güvenim, itimadım sana. Ragbeten ve rahbeten ileyk. Senden korkarak ve senden ümit ederek. Yani korku ve ümit arası. Korku ve ümit arası. Bir taraftan karşında öyle bir yaratıcı, öyle bir melik var ki kıyamet günü insanların fısıldayarak bile konuşmaktan korkacağı bir melik. Fısıldayamayacaklar bile. Bu dünyanın melikleri, bu dünyanın imparatorları, padişahları, krahları, ceberrutları kıyamet gününde sesi çıkmayacak. Hepsinin boyunları önde. Öyle bir azabı var ki oraya bir kere batırılıp çıkan adam, bu dünyanın en zengin, en nimet görmüş adamı olsa bile böyle bir kere batırılıp çıktığı zaman, çıkarıldığı zaman ateşten, cehennemden, kendisine sorulduğunda bundan önce hiçbir hayır, hiçbir güzellik yaşadın mı dendiğinde yemin olsun ki hiçbir hayır görmedim diyecek kadar şiddetli bir azap var. Bunu dünyadaki hayatını unutturacak kadar bir azap var. Bundan korkacaksın. Öbür taraftan da ümit edeceksin. Ümit var olacaksın ki senin Rabbin öyle merhametli ki Rahman ve Rahim. Bir annenin çocuğuna merhamet etmesinden daha da çok merhametli. Bunu da bileceksin. İşte bu tevhidin hakikati bu arkadaşlar. Tevhid bu. Bugün maalesef insanlar, tarikata bağlı olanlar, sofiler bunu şeyhleriyle yaşıyorlar. Şeyhimin himmeti, şeyhim nazar ederse bir taraftan, eğer şeyhimin kapısından kovulursam korkusu yaşıyor bir taraftan, bir taraftan da şeyhin himmeti, ümidiyle yaşıyor adam. Değil mi? Konuşun insanlarla. Ben diyor buralara diyor, geçen konuştuk birisiyle, bu noktalara diyor şeyhimin diyor mübareklerin himmetiyle geldim. Korkarım diyor yanlış söz sarf etmekten. Sarf edersem ne yapılırım? Çarpılırım, işlerim rast gider, kapısından kovulurum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyorsun, bizlerin arasında Allah'tan en çok korkanı, Allah'ı en çok bileni diyor ki sırtımı sana yasladım. Sana güveniyorum. Senden korkarak ve seni ümit ederek. La melce ve la menca minke illa ileyk. Senden bir kurtuluş yok. Senden başka bir sığınak yok. Kurtuluşum, sığınağım da sensin. Duaya bakın arkadaşlar. Yani kurtuluşum sensin, kurtaracak olan sensin, sığınağım sensin. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte. İndirmiş olduğun kitabına ne yapıyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselam. İndirmiş olduğun kitabına iman ediyorum. Ve bi nebiyikellezî erselte. Göndermiş olduğun peygamberine ne yapıyorum? İman ediyorum. Bera İbni Azib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dayı okuyunca bu duanın okunmasını tavsiye ediyor. Abdestli olarak okunmasını tavsiye ediyor. Gece yatmadan önce okunmasını ve okunduktan sonra da artık hiçbir şey konuşulmamasını söylüyor. Tevhidle uyuyacaksın. Ya tevhidle uyanacaksın. Az sonra gelecek dua. Bera İbni Azib bu duayı geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Aleyhissalatü vesselam ne yaparmış? Bu şekilde ashabını öğretir, onlardan dinlermiş. Bera İbni Azib geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dinletiyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dinletirken son kelimede hata diyor Bera İbni Azib radıyallahu anh. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi rasûlikellezî erselte diye okuyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretiyor? Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi nebiyyike erselte. Yani Resul ile Nebi kelimesini karıştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la diyor. Hayır. Bi nebiyyikellezî erselte. Gönderdiğin Nebi. Çünkü Resul diyor ki alimler, Resul Cebrail de Resul'dür. Değil mi? Elçidir yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Resul'dür. Diyor ki alimler, bunların karışmaması için, hangisini kastettiğin oluyor, karışmaması için, buradaki kullanılacak lafız nedir? Nebi. Dualar tevkifidir. Yani bu tür dualar tevkifidir. Ne yapamayız? Oynama yapamayız. Kalkıp birisi çıkıp diyebilir mi? Ya ne var kardeşim? Ha Resul, ha Nebi, aynı şey bunlar diyebilir mi? Derse ona en büyük cevabı bu hadisin kendisi veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bera ibn Azib'e la. Yani bu hadis bidatçilerin tam böyle ağzına taş tıkayacak bir hadis. Ne var kardeşim? Tesbihatı cemaatle beraber çeksek. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl çektiyse öyle çekeceğiz. Bitti. Değil mi yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yaptıysa böyle yapacağız. Bak Bera ibn Azib bir kelimeyi değiştiriyor. Bir kelimeyi değiştirmesine rağmen aleyhissalatü vesselam ne yapıyor onu? Uyarıyor. Bu duayı Allah izin verirse haftaya pazartesi günü sizlerden dinleyeceğiz. Yani elbise, yeni elbise giyerken okunacak duayı ezberlemeyenler ikisini ne yapsınlar? Ezberlesinler. Uykuya yatarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okumuş olduğu bir dua daha var. Bu şeyden geçerken, Aksaray'dan geçerken sokakta yatan Suriyelileri görünce bu duayı çok hatırlıyorum. Burada, yağmurda şu anda arkadaşlar sokakta, Fatih'te, İstanbul, Aksaray'da yağmur yağarken battaniyelerinin üzerlerine çekip yağmurun altında çoluklarıyla, çocuklarıyla yatan aileler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu duayı okurmuş gece yatmadan önce. Elhamdülillahillezî et'amana ve sekâna ve kefâna ve âvâna. Bizleri sığındıran, barındıran, bizlere koruyup gözeten, bizleri içirip yediren Allah'a hamdolsun diye Allah Resulü gece yatmadan önce bu duayı okuyor. Elhamdülillahillezî et'amana ve sekâna ve kefâna ve âvâna. Fekem mimmen la kâfiye lehu ve la mu'viye. Nice koruyanı ve barındırmayanı olmayan var. Barındıranı olmayan var. Nice koruyanı ve barındıranı olmayan var. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle 1,5 metrekare bir evde yaşayan bir insan. Evindeki eşyaları siz düşünün. Bu duayı okuyor. Bugün insanlar ya evim 75 metrekare yetmiyor. Çok küçük geliyor. İşte pencereleri şöyle, camları şöyle. Sürekli ne var? Şikayet var. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Şükrederseniz Allah ne yapacağım diyor? لَاَزِيدَنَّكُمْ. Arttıracağım. Yani bunu da görmemiz lazım. Bunu da görmemiz lazım. Yatarken tevhidle birlikte neyi göreceğiz? Allah Teala'nın üzerimizdeki nimetini de göreceğiz. Tabi hadiste geldiği üzere sağ tarafa yatmak sünnet. Az sonra rivayette de gelecek vaktimiz olursa. Aleyhisselatü Vesselam sağ elinin üzerine yatıyor. Sağ elinin üzerine yatıyor. Bu da sünnet. Diyor ki alimler, yani bu şekilde insanın uyuması tıbben de sağlık açısından da faydalıdır. Evet. Şu şekilde elinizi kafanızın altına koyup sağ tarafınıza yatmanız. Çünkü diyor bir kere kalp sağ tarafa yatıldığı zaman havada asılı kalır. Sola yattığınız zaman kalp nereye yaslanıyor? İnsanın göğüs kafesine yaslanıyor. Orada kalbin diyorlar uyku halinde kan pompalaması ne olur? Zor olur. Ama sağ tarafa yattığın zaman kalbin havada bu şekilde asılı çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Kan pompalıyor. Bugün tıp bunu konuşuyor. Diyor ki sağ tarafa yatarak uyumak sol tarafa yatarak uyumaktan daha nedir? Sağlıklıdır. Demek ki yatarken sağ tarafa doğru yatacağız. Ve arkasını dönecek sana karı koca. Evet. Mide de aynı. Tabii mide de yorulur. Çok rahat bir şekilde şey yapmayacağız. Yani şimdi günün insanı ne yapıyor böyle? Çok rahat bir şekilde yatmak istiyor. Rahat yatan adam sabah namazına ne yapamaz? Yani kalkamaz. Evet, rahat yatış olacak ama böyle çok böyle aşırı bir rahatlık olursa orada ne doğar? Orada gaflet doğar. Bakmışsın ki aylar geçmiş. 3 ay, 2 ay, 5 ay sabah namazına kalkamıyorsun. Konuşuyoruz böyle bazı arkadaşlarla. Hocam diyor namazlara kalkamıyorum diyor. Hele bir de diyor hanım diyor gecenin birinde ikisinde diyor dır dır dır dır dır gece muhabbeti güzel oluyormuş diye uyutmuyor beni diyor. Sabah diyor namaza kalkamıyorum diyor. Şeytan bir yerden ne yapacak? Sana uykusuz kalmayı, biraz daha geç yatmayı güzel gösterecek. Yani işin yoksa, zaruri bir işin, talep edeceğin bir ilim yoksa, sünnet olan yatsı namazından sonra küt kafayı vurup yatmak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısında kalkarmış. Gece yarısı. Gecenin yarısında kalkıyormuş. Eğer gecenin yarısında kalkmazsa, gecenin son üçte birinde kalkıyor o da aleyhissalatü vesselam. Tabii gece yarısında kalkarsa bir insan ne yapar? Sabah namazına hazır olur. Az sonraki gelecek olan hadise görelim bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri yani her gece bir rivayette Ramazan'da ve Ramazan dışında 11 bir rivayette 13 rekat namaz kılardı. Ve yani bugün bizim böyle kıldığımız gibi Allahu Ekber Subhanakallahumma ve bihamdik elhamdülillahi rabbil alamin vel asr inna lillahi ve inna ileyhi Allahu Ekber değil. Ayakta durmaktan ayakları şişiyor. Ben böyle yeni berber çırağı olan, kalfası olan çocuklarla konuşuyordum. Diyorlar ki abi ilk birkaç ay ayaklarımız şişiyor ayakta durmaktan diyorlar. Yani bütün gün düşünün siz 8 saat, 10 saat sürekli ayaktasınız. Oturmanıza izin yok. Habire müşteri geliyor berbere. Usta saç kesiyor, kılları temizle, çay getir, onu yap. Ayaklar şişiyor. Akşam ayaklarının şişmesinden uyuyamıyoruz derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları nerede şişiyor? Gece namazında şişiyor. Gece namazında şişiyor. Ayetleri belki bir ayeti tekrarlıyor. Bir gecede belki bir ayetle namaz kılıyor. Bir ayetle. Ama kıyamda uzun bir şekilde duruyor. فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ Fecir doğunca ne demek fecir? İmsak. Salla rak'ateyni hafifeteyn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetini iki rekat sünnetini ne yaparmış? Çok hafif kılarmış. Hafif. Biliyorsun sünnette Kafirun ve İhlas suresini okuyor. ثُمَّ اتَّجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْاَيْمَنِ Sonra aleyhissalatü vesselam sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ne yapıyor? Sağ tarafa yatıyor. Yani bu gece uykusu değil. Sabah namazının vakti girmiş. Sabah namazının sünnetini kılmış. Sağ tarafına yatıp ne yapıyor? Bekliyor. Sonra hatta يَجِيَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ Ta ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın müezzini gelir. Namazın namaz için kamet getirileceğini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a haber verirdi. O zamana kadar aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? İstirahat ediyor. Sünneti kılmak için ezan gerekmiyor. Ezan okundu. Okundu ama müezzin geldi. Kamet, namazın kamet getirileceğini haber vermek için geldi. Buradaki hatta yeci'el müezzinu feyu'zinehu feyu'zinehu değil feyu'zinehu ta ki ne yapacak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a namazın kamet vaktinin geldiğini bildirecek. Alimler bu hadisten birçok faydeler zikrediyor. Birincisi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gibi kim gece namazına kalkar, namazda yorulur ve sünneti sabah namazının sünnetini evde kılarsa, farz namazına kamet gelinceye dek evde ne yapabilir? Sağ tarafına yatıp dinlenebilir. Çünkü az sonra ne yapacak? Sabah namazına gidecek. Sabah namazında da ne yapılacak? Normal şartlara göre uzun okunacak. Türkiye hariç. Of, iki rekatlık kılınacak farz namazı için bir hazırlık, bir dinlenme. Sünnet olan bu. Yani evde iki rekat sünneti kılan kimse yorgunluğu varsa geceden tabii yorgunluk mesaiye kaldım değil yani. Gece namazına kalkmıştır. Böyle bir hafiften vücut böyle gelip gidiyordur. Uyku gelmiştir. O zaman biraz uzanacaksın. Bazıları camiye giriyorlar koştura koştura. Camide uzanmaya çalışıyor. İbn-i Hacer zikrediyor Fethül Bari'de. Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anh camide yatanları görünce taşlarmış. Uyandırırmış onları yani. Çünkü sünnet, bu sünneti nerede yapmak? Evde yapmak. Bu hadisinden alacağımız başka bir fayda. Diyorlar ki alimler, imam, cami imamı sünnetleri nerede kılar? Ve cemaat de aynı şekilde evde kılar. Şimdi bugün bizim orada cami imamını sürekli şikayet ediyorlar. Neden cami imamı imam odasında sünnetini kılıyor, insanların arasında, insanların önünde kılmıyor diye imamı şikayet ediyor. Demek ki imam evinde namazı, sünneti kılıp farzı kıldırmaya gelse ne olacak? Yani müezzin okuyacak. Ezanı müezzin okuyacak. Hatırlarsanız geçen haftaki rivayette de Huzeyfe ibn-i Yemen zannedersem gördüğünde insanların namazını diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kılınan namazdan tanıdığım, sizin namazınıza baktığım zaman tanıdığım tek şey kıble. Bugün gelip görse, öyle bir imkan olsa yani ne tanıyacak acaba? Neyi tanıyacak acaba? Değil mi? Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları bizlere bilmemiz mümkün olmayan ilmi ne yapmışlar? Aktarmışlar, nakletmişler. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin içinde bu davranışlarda bulunduğunu biz nasıl bileceğiz? Ebu Bekir radıyallahu anh nasıl bilecek? Ancak hanımları aracılığıyla. Hanımları ne yapıyor bize? Naklediyor. Yani kadınlar da kadınmış. Yani şimdi bugün adam başka bir telde, kadın başka bir telde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımları, sahabenin hanımları ilme meraklı kadınlar. Takip ediyorlar. Bunu neden yaptın, böyle yaptın? Soruyorlar, araştırıyorlar. Değil mi? Ve Ayşe radıyallahu anha bize bu dinin önemli bir miktarını aktarmış, nakletmiş. Bunlardan bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ne yapması? Sağına yatması. Diğer hadis Huzeyfe radıyallahu anh قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına girdiğinde kafasını koyduğunda diyor, elini ne yapardı? Had, yanağının altına koyardı. Böyle oynardı. ثم يقول, sonra şöyle söylerdi. Allahümme bismike emutu ve ahya. Allahümme, Allah'ım bismike emutu ve ahya. Senin isminle ne yapıyorum? Ölüyorum. Yani uyuyorum. Dedi ki uyku da nedir? Ölümün bir benzeri. Bismike Allahümme emutu, ölüyorum. Senin isminle. Ve ahya, senin isminle dirileceğim, uyanacağım. Ve ize isteykaza, uyandığı zaman ne derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Elhamdülillahillezî ahyani ba'dema emateni ve ileyhin nuşur. Bunları yazacaksınız bir kağıda. 3 gün, 5 gün kağıttan okuyacaksınız. Sizi gören belki deli diyecek. Ne yapıyorsun yatak odasında böyle yastığın altında bir kağıt, duvarda başka bir kağıt. Ama ezberledikten sonra Allah'ın izniyle büyük bir hayır üzerine olacaksınız. 5. hadis An Ya'iş İbni Tıhfe El-Ghifari radıyallahu anhu kâle ebi. Bu sahabe babasından aktarıyor. Diyor ki beyneme ene muttaci'un fil mescid ala batni. Diyor ki baba olan sahabe, çocuk olan sahabeye diyor ki diyor camide uyuyordum. Ama nasıl bir şekilde uyuyordum? Karnım üzerine. Yani biz Türkçe ne diyoruz ona? Yüzüstü. Araplar ne diyor ona? Ala batni. Karnımın üzerine uyuyordum. İza raculun yuharrikuni bi riclihi. Diyor ki yani uyuyor. Bir de baktım ki bir tane adam diyor ayağıyla bana ne yapıyor? Dokunuyor. Yani ayağıyla hafiften hareket ettiriyor beni. Fekale ve dedi ki diyor bana inne hâzihi dıca'atun yubugiduhallah. Dedi ki diyor bu yatış dıca, bu yatış şekli Allah'ın buğz ettiği bir yatış şeklidir. Allah-u Teala'nın sevmediği bir yatış şeklidir. Kale diyor ki sahabe fenazartu, kafamı kaldırdım baktım bu hareketi ayağını yapan, ayağıyla kıpırdatan beni, ondan sonra bu sözü söyleyen kimdir diye. Fe izâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi bir kimseydi. Bakın sahabesinin yanına çıkıyor, adam uyuyor. Ve münkere susmuyor yani. Münkere, şimdi biz bugün evlerimizde arkadaşlar, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Mekkeli Gıfari, bu sahabe başka bir kabileden, görüyor onu o şekilde hemen kalkıp gidiyor ayağıyla kaldırıyor. Bugün biz bu hareketleri çoluğumuza çocuğumuza yapsak derler ki ya ne karışıyoruz? Nasıl uyuyacağımızı da sana mı soracağız? Değil mi? Çünkü insanların dünyadaki dünyalık için düşündükleri rahatlıkları ahiret rahatlıklarından daha önemli. Sahabe demiyor ya. Ayağını niye dokunduruyorsun bana? Çek ayağını. Niye ayağınla şey yapıyorsun? İnsan gibi kaldırsana değil mi? Bugün böyle diyor insanlar. Adam çoluğunu çocuğunu sabah namazına kaldırıyor. Hadi evladım, hadi çocuğum falan. Çocuk böyle bağırıyor babasına. Ya insan gibi kaldırsana. Biz Müslüman değil miyiz? Biz bilmiyor muyuz namaz kılmayı? Kendi işine bak. Bunları görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz yani. Eğer İslami ahlak verilmezse ailede çoluğa çocuğa ne olur? Bu şekilde sıkıntılar yaşanır. Bu hadisten ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu hadisten anlaşılan bir insanın ne yapmaması? Karnı üzerine yatmaması. Bu yatış caiz olmayan bir yatış. Allah-u Teala'nın yüzüstü yani. Bir insanın yüzüstü yatmaması, yüzüstü uyumaması. Alimler diyorlar ki ancak zaruret halinde, ihtiyaç halinde yani zaruret varsa karnın ağrıyordur. Onun için yatarsan yatarsın ama onun dışında ne yapamazsın? Bu şekilde yatamazsın. Çünkü Allah-u Teala bu yatışa ne yapıyor? Buğz ediyor. Sevmiyor bu yatışı. Yani Allah-u Teala dikkat edin seni yatarken bile imtihan ediyor. Yani sen alışmışsın o şekilde yatmaya. Birçok insanı ben uyardığım zaman ya hocam diyor uyuyamıyorum başka türlü. Böyle seriliyor, yatıyor böyle. Uyuyamıyorum diyor. Allah-u Teala diyor ki hayır. Bu yatış şeytanın sevdiği bir yatış. Bu yatış Allah'ın buğz ettiği bir yatış. Böyle yatmayacaksın. İmtihan. Eğer kulsan, acizsen itaat edeceksin. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Bitti. Birkaç gün zorlanırsın ondan sonra alışırsın. Yersin. Kim Allah için bir şey terk ederse inanın Allah ona ondan daha terk ettiği şeyden daha hayırlısını veriyor. Bunu hayatımızda görürsünüz. Allah için bir şey terk ederseniz terk ettiğiniz şeyden daha hayırlısını Allah Teala size veriyor. Evet mesela velid. Bu vaptaki 6. hadis, son hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal men ka'ade mak'aden. Men ka'ade mak'aden. Ka'ade ne demek ka'ade? Celese. Kim bir yere oturursa, bir yere oturdun. Lem yezkurillâhe fîhî. Ve orada diyor kim Allah'ı anmazsa, zikretmezse kânet aleyhi minallâhi tira. O kimseye Allah katından bir eksiklik, bir hüsranlık verilir. Yani Allah'ı zikretmek çok önemli arkadaşlar. Oturdum bismillah, subhanallah, velhamdülillah, subbuhun, kuddusun, rabbul melâkitur, estağfurullah, Allahümme inni etûbü ileyk. Yani ağzın sürekli zikirle şey yapacak. Diyorlar ki Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah, Allah rahmet eylesin. Yani derslerinde olsun, fetva verirken olsun diyorlar. Sürekli dudağı kıpırdardı. İstiğfar ediyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani ilim, alimlerin şe'ni bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki bir mecliste diyor, bir toplulukta insanlar toplanır da orada otururlar da Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa onlar sanki diyor bir leşin etrafında oturmuş kalkmış insanlar gibi olurlar. Hiç faydasız bir oturuş. Bir de bunun üstüne düşünün o mecliste haram olan şeyler konuşuluyor. Gıybet konuşuluyor. Adam falanca sanatçıdan bahsediyor. Falanca dizi filmden bahsediyor. Yani Allah Teala bizi buradan yakalamasın arkadaşlar. Dua edin sürekli. Allah Teala dua edin. Yani bugün metrodan indim. 3 tane çocuk yolda gidiyor. İşte diyor ya falanca diyor dizi filmi çok diyor. Bayılıyorum diyor. Altyazısı da var diyor. Yok diyor. Bir şeyler konuşuyorlar böyle. Dedim ya Allah Allah yani insanlara bak yani. Koskoca insanlar yani. Çocuk derken böyle 19-20 yaşlarında genç delikanlılar. Neye tutunup takılıp peşine takılıp gidiyorlar yani. Yani bir mecliste Allah'ın zikri yoksa orada Allah anılmadıysa, zikredilmediyse diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam orada hüsran vardır. وَمَنِ اتَّجَعَ مَضْجَعًا Kim bir yatağa girer de orada Allah'ı anmazsa Allah katından o kimseye diyor ne vardır? Bir hüsran var. Düşünsene uyuyorsun. Uyumadan önce az önceki bu akşamki dersin ilk duası var. Onu okudun yattın. Öldün fıtrat üzere ölüyorsun. Allah'ı zikretmeden değil mi? Bugünün insanı nasıl uyuyor? Akşam yani Müslümanın akşam uykusu programı var. Ne var Müslüman adam? Çayını içtikten sonra, meyvesini yedikten sonra kalkar, abdestini alır. Eğer vitir gece geç saatte yatıyorsa, vitre kalkamayacaksa vitrini kılar. Ondan sonra yatağına gider, sağ tarafına elini sağ başının altına, başının altına sağ elini koyar. Ha, tabii zikirleri yaptıktan sonra oturur, avucunun içine okur. Üç ihlas, üç felak, üç nas. Birer birer birer kere. Ondan sonra Allah'ı zikrederek uyur. Ama günün insanı nasıl uyuyor? Elinde kumanda, ben biliyorum böyle. Akrabalar var böyle. Evlerine gidiyorsun adamdan ziyarete. Adam köşede seninle konuşurken başlıyor horlamaya, uyumaya. İşte geliyor evin şeyi, nedir onun ismi? Akrabanız, evin hanımı, ablanız, teyzeniz neyse. Kaldırıyor eniştenizi. Yatak odasına götürüyor. Adam o halde sabaha kadar poh poh poh uyuyor. Müslüman adamın uykusu böyle olmaz arkadaşlar. Müslüman böyle uyuyor. Yani bu sokakta kediler de böyle uyuyor yani. Uykusu nerede geliyorsa orada sızıyor kalıyor. Değil mi? Evinde kedi besleyen Turgut da bilir yani. Ama Müslüman adamın uykusu böyle değil. Müslüman adam dişlerini temizler. Yatmadan önce misvakla yahut diş fırçasıyla, ondan sonra abdestini alır. Namazda girer. En son okuduğu dua bu olur. Böyle uyur yani Müslüman adam. Ama adam elinde kumandayla sızmış. Evin çolukları, çocukları dalga geçiyorlar adamı. Babam yine uyudu. Babam yine yatak şeyde oturduğu koltukta. Herkes gülüyor. Niye? Çünkü herkes, belki de buradaki birçok insan babasını bu şekilde tanıyor değil mi? Kış günleri bir sobanın yanındayken kedi gibi adam uyuyor orada. Böyle bir evin reisi böyle olursa evin çoluğu çocuğu nasıl olur? Halbuki herkes böyle kalkacak Allah'ın izniyle, abdestini alacak, zikirlerini yaparak yatacak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu başka bir dua var. Onu haftaya alacağız. Şimdiden onu ezberlemeye çalışın. Bu Riyazu Salihin'de 835. hadis. Bu dua çok önemli bir dua arkadaşlar. Duada Yasin, ihtisar, iktisat önemli. Ne demek bunlar? Az ve öz. Bir gün sahabelerden bir tanesi bir adam görüyor. Açmış ellerini. Allah'ım bana diyor cennetin sağ tarafında güzel bir villa ver. Sahabe diyor ki ne yapıyorsun sen diyor. İsteyeceksen Allah'tan ne istiyorsun diyor. Firdevs'i isteniyor. Şimdi Allah, Firdevs cennetin en üst tarafı. En üst katı. Cennetin en üst katı. Orası alimler diyor ki iki kat. Birisi sadece peygamberimize ait olan kısım. Firdevs. Onun altında müminlerden üst makamları da olacak olan kimselerin yeri. Bunu işte. Cennetin sağ tarafından 3 odalı 5 odalı ev değil yani. Dua ederken ne yapacaksın? Özlü sözlü dualar edeceksin. Diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma. Bu dua benim hoşuma çok gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir yerde oturduğu zaman muhakkak diyor ne yapardı? Orada bu duayı okuyup kalkardı. Bu duayı okumadan kalktığı çok azdır. Yani bir yere geldi o aleyhissalatü vesselam. Oturdu konuştu. Aleyhissalatü vesselamın konuşması hep nasihat. Emri bil maruf nehyanil münker. Ona rağmen biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam bir mecliste oturduğu zaman bir rivayette yetmiş, bir rivayette 100 kere ne yapardı? İstiğfar ederdi. Estağfurullah ve tevbe ederdi. İbn Ömer diyor ki radıyallahu anhuma, yani aleyhissalatü vesselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir meclise oturduğunda nadiren okumadan kalkardı bu duayı. Ne bu dua? Allahümme aksim lena min haşyetike ma tehulu bihi beynena ve beyne ma'asik. Allah'ım bizlere haşyetini, bizlere senden korkmayı nasip et ki bu korku bizlerle günahlar arasında ne olsun? Bir duvar olsun. Bak, duaya bakın arkadaşlar. Böyle bir haşyet, böyle bir korku. وَمِنْ تَعَاتِكَ مَا تُبَلِّغُنَ بِهِ جَنَّتَكَ Bizlere sana itaat etmeyi sevdir ki bu sana olan itaatimizle bu itaat bizi nereye ulaştırsın? Cennetine ulaştırsın. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا Allah'ım bize öyle bir yakin ver ki dünyanın musibetleri başımıza geldiğinde sivrisineğin kanadı gibi küçük görelim onları. Yani öyle bir yakine sahip olalım. Allahümme metti'na bi esma'ina ve ebsarina ve kuvvatina ma ahyeytena. Allah'ım bize hayat verdiğin sürece, hayatta kaldığımız sürece gözlerimizi, kulaklarımızı, kuvvetlerimizi bize bahşet. Onları kullanabilelim. Yani yaş 50'ye gelmiş, kulak duymuyor. He? Bağırıyorlar. Yasin! Yaş 45'e gelmiş. Coca-Cola'nın eski cam şişelerinin altları gibi böyle gözlükleri takmışsın. Ömer kızacak bize belki ama işler duracak diye. Taraftarımız olmadığı için soru yapacağım. Camiye gidiyorsun, gideceksin iki tane baston. Ama istersen Allah-u Teala'dan diyorsun ki Allah-u Teala Allahümme metti'na bi esma'ina ve absarina ve kuvvatina ma ahyeytena ve ce'alhul varise minna. Bu gözlerimizi, kulaklarımızı, kuvvetimizi bizlere miras çıkıl. Ne demek bizlere miras çıkıl? Yani bizler hayatta olduğumuz sürece bunlar bizimle ne yapsınlar? Devam etsinler, kalsınlar. Alma bizlerden bu nimetlerini. وَجْعَلْ سَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا. Bizlere zulmedenlere karşı bizlere onlardan intikam almayı nasip eyle. Yani bize zulmedenlere karşısında ne olmayalım? Sümsük olmayalım. وَنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. Bizlere düşmanlık edenlere karşı ne yap bizlere? Yardım et. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, musibetimizi, belamızı, fitnemizi vereceksen dinimizde verme. Yani insanın başına dünya ile alakalı fitne geliyorsa bu daha ehven. Din ile alakalı gelen fitne. Dinle alakalı gelen fitne birçok. Akide ile alakalı imtihana tabi tutulabilirsin. Günahlarla alakalı. Allah Teala seni bir günaha batırmıştır. O günahtan bir türlü kurtulamıyorsundur. Öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. Yok. Kurtuluş yolu yok. Çıkamıyorsun işin içinden. İşte diyor ki Allah, bu duayı öğreniyoruz. Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Musibetimizi, imtihanımızı dinimizde yapma. Ve la tec'al dünya ekber hammina. Bu da çok önemli. Bu çağda, bu zamanda, bu 2013'te, 14'e giriyoruz. Yapılması gereken en önemli dualardan bir tanesi. Ve la tec'al ekber hammina. وَلَا تَجْعَلْ دُنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا. Dünyayı en büyük gayretimiz haline getirme. Bugün bakıyorum adamlara, yani şu dakikadan itibaren, şu saniyeden itibaren adam çalışmasa, öğlene kadar yemeğin kazandığını yer, çoluğu çocuğu yer, yine de bitmez. Ona rağmen adama bakıyorsun ki, ooo ezan okunuyor, hala dükkanda, dükkan açık. Camiye gitmiyor. Yani bu hüsranda, bu kişi hüsranda arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا. Hemmimiz, gamımız, tasamız, en büyük tasamızı dünya yapma. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. İlmimizin varacağı nokta dünya olmasın. Dünyalık şeyler olmasın. Adam 40'ına gelmiş hala diyor ya şu mesleği öğrenmem lazım. Çok iyi iş varmış diyor. Adam diyor ki Fatiha'yı biliyor musun? Ya diyor öğrenemiyorum, yapamıyorum. Tam 40 yaşından sonra adam bilgisayarlı muhasebe kursuna gidiyor ki diyor ki ileride lazım olur. Vela tusallit aleyna men la yerhamuna. Vela tusallit aleyna aleykümselam ve berekatuh. Men la yerhamuna. Bizlere rahmet etmeyen, bizlere merhamet etmeyenleri bizlere musallat etme. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Bu hadisi de Allah izin verirse haftaya değil bir sonraki haftaya ezberleyin. Yazın bir kağıda. Hustur Müslim'de vardır zannedersem. Bu duayı ezberleyin kardeşler. Bu dua evet daha ders bitmedi yazın. Bu duayı ezberleyin. Allah Teala'dan istemeyi bilin. İstemeyi öğrenin. İstemeyi öğrenin. Aç ellerini. Yani bir meclis oturdu mu oradan kalkmadan önce bu duayı oku. Yani hem dünya hem ahiretin bütün hayrını istiyorsun bu duada. Allah'ım maksim lena min haşyetike ma tahulu bihi beynena ve beyne ma'asik. Ya ben bir türlü yerhamdülillah bir türlü günahlardan kendimi alıkoyamıyorum diyen adam bu duayı ezberleyecek. Kalpten okuyacak. Samimiyetle okuyacak. Allah'ım maksim lena min haşyetike ma tahulu bihi beynena ve beyne ma'asik. Allah'ım bizlere öyle bir haşyet, senden öyle bir korku nasip et, öyle bir ürperti kalplerimize ver ki bu bizlerle günahların arasında bir duvar olsun, engel olsun. Gör bakalım duan icabet, duana kabul olduktan sonra kafanı kaldırıp sokakta bir kadına bakıyor musun? Yahut haram olan bir kazancın peşinden gidiyor musun? Dünya yansa umurunda olmaz. Dersin ki bana ne ya? Kazanmayayım bu parayı da buradan gelecek şeyi de. Tamam. Bu olayda ne yapalım? Allah nasip ederse ezberleyelim. Ama önümüzdeki hafta ezberleyeceğimiz dua yatmadan önce abdest alıp okursak ve hiç konuşmazsak ve o gece bu dua üzerine ölürsek fıtrat üzere ölür denir. Peygamberimizin ölürsünüz diye müjdelediği duayı ezberleyeceğiz inşallah. Böyle sağdan sıradan ne yapacağız? Bu duayı dinleyeceğiz. Bu çarşamba günü Sahih Buhari dersimiz var inşallah. Başlıyoruz. İki hafta ara vermiştik hocanın dersinden dolayı. Bu çarşamba Buhari'ye tekrardan geri dönüyoruz. Herkes elinde dediğim gibi geçen hafta Riyaz-ı Salihin'le gelsin bu derslere. Buhari ile gelsin. Herkes kalem kağıtla gelsin. Bir not alsın. Öğrendiğiniz ilmi ne yapın? Kaydedin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.